Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 58. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah medeni surelerde görmemiz muhtaz olan emirler dizisinden Kur'an-ı Kerim'de İslam cemiyetinde ve İslam hayatında oldukça önem taşıyan, hatta insanlık hayatında oldukça ehemmiyeti haiz bir emirdir. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah sizlere emanetleri ehline, sahiplerine, kamu görevlerini onlara layık olan kimselere eda etmenizi, vermenizi emreder. İnsanlar arasında hükmedeceğiniz vakit, hükmettiğiniz takdirde de adaletle hükmetmenizi emreder. Şüphesiz Allah size bununla çok güzel öğüt veriyor. Allah elbette semi'dir, basirdir. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in dinin ve şeriatın tamamını ihtiva eden ana hükümlerin başında gelir. Kur'an-ı Kerim'deki temel ana hükümlerin başında gelir. Bu buyruk ile Cenab-ı Allah özel olarak Müslümanların yöneticilerine hitap ediyor. Ve bütün kademelerde yöneticilerin kendi yönetimleri altındakilere adalet esasına bağlı olarak muamele etmelerini ve bu esasa göre uygulama yapmalarını emrediyor. Ayet-i Kerime'nin iniş sebebi, nüzul sebebi kısaca şöyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettikten sonra Kabe'nin anahtarlarını Abdüddar oğullarına mensup Osman bin Talha el-Hacebi'den alıyor. Ve Kabe'nin içine giriyor. Kabe'nin içine girdikten sonra girip çıktıktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Talha'yı geri çağırıyor. Amcasının oğluyla beraber, çünkü görevi beraber yürütüyorlardı. Ve ona anahtarları geri veriyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm diyor. Kabe'den dışarı çıktığı vakit bu ayeti okuyordu. Daha önceden bu ayeti ondan işitmiş değilim diyor. Duymamıştır diyor. Demek ki ayet-i kerime Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e anahtarı Talha'dan alıyor, Kabe'ye giriyor. O esnada ayet nazil oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkınca da bu emri ifa ediyor. Ve o sırada Talha ve amcasının oğlu henüz Müslüman değil. Niçin? Çünkü bildiğiniz gibi ta Peygamber Efendimiz'in büyük atası Kusey İbni Kilab'dan itibaren Kabe'de Kabe ve Mekke'nin yönetimi ile alakalı bir görev dağılımı yapılmıştı. Bu görev dağılımının birisi de, bu görevlerden birisi de Kabe'nin hicabet görevi. Yani Kabe'nin örtülerini, perdelerini yenileme, koruma, anahtarlarını muhafaza etme görevi. Bu görev de işte Abdüddar oğullarındaydı ve o dönemde Mekke fethedildiği sırada Osman bin Talha el-Hacemi ile onun amcasının oğlu elinde bulunuyor. Bu görevi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anahtarı elinden alınca bu görevin ebediyen kendilerinden alınacağı endişesiyle elbette ki üzülmüş olabilirler mümkün değil. Ama Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimeyi inzal buyurarak Allah sizlere emanetleri ehil olanlarına, sahiplerine eksiksiz olarak vermenizi emrediyor. Ayet-i kerimesini inzal buyuruyor. Ve Mekke'de müşriklerin en zelil, Müslümanların en muktedir oldukları bir dönemde bu ayet-i kerime nazil oluyor. Bu çok anlamlı bir hadise. Çok anlamlı bir hadise. Güçsüz ve müşrik dahi olsa onun bir hakkı varsa o hak İslam adaleti gereği o kimseye verilmek zorundadır. Peygamber dahi olsa bu haksızlığı yapan onun o haksızlığına göz yumulmaz. Yumulmamıştır. Dünya adalet tarihinde böyle şerefli tablolar ancak İslam tarihinde görülür. Ve ancak Müslümanların yapabileceği işlerdir bunlar. Var mı dünya tarihinde bir şehir fethedilmiş, hele Mekke gibi peygamberi ve ashab-ı kiramı iman ettikleri için ne şekilde barındırdıkları ve ne şekilde uzaklaştırdıkları bilinen bir şehir fethediliyor ve o şehir ahalisine akılların, tarihin tahammül edemeyeceği, daha doğrusu benzerini görmediği türden adil uygulamalar görülüyor. Ve bu uygulama onlardan sadece bir tanesidir. O Mekke'nin fethi esnasında görülen uçsuz bucaksız, tarifsiz adaletin örneklerinden sadece bir tanesidir. Onun için İslam'a inanmayanlar, İslam'ın baskısından korkmasınlar. Müsterih olsunlar. Doğrudan doğruya onlar o kadar korkuyorlar ki veya kendilerini o kadar kamufle ediyorlar ki İslam baskısı demeye dilleri varmıyor. Mahalle baskısı deyip asıl maksatlarını üstü örtülü kapalı bir şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Ramazan ayında işlenen masum cinayetleri, oruç cinayetleri diye lanse ederler. Geçen derslerimin birisinde söyledim. Filistin'de ne söylediği belli olmayan başı örtülü bir genç kızı konuştururlar. Ondan sonra derler ki, güya kız diyormuş ki, Hamas geldi benim başımı zorla örtürdü. Veya başımı açamıyorum, öyle diyormuş. Onlara göre. Ne demek istiyorlar? Bakın ha, kardeşim öyle bir iddiası yok. Bunlar da gelecek, sizleri başlarını zorla örtecekler, sizin üzerinize başka uygulayacaklar, bilmem ne edecekler, şunu edecekler, bunu edecekler. Bir defa biz Müslüman olarak şunu çok açık ve net olarak söylüyoruz. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bugüne kadar İslam yönetimde değildir. Bu tarihi bir gerçektir. Dolayısıyla yönetimlerde ve iktidarlarda görülen uygulamaların hiçbirisine de İslam'ın uygulamasıdır kimse diyemez. Bunun bizimle İslam'la doğrudan doğruya yakından alakası yok. Uzaktan yakından bir ilgisi yok. Kimse bu uygulamaları doğru veya yanlış İslam'a mal edemez. Bu uygulamalar efendim belli bir anayasal sistem içerisinde ve İslami olmayan bir anayasal sistem içerisinde birileri tarafından yapılıyor. İyi veya kötü o ayrı bir konudur. İsabetli isabetsiz o da ayrı bir konudur. Peki burada yapılanları niçin en olumsuz şekliyle İslam'ı yamamaya kalkışıyorlar? Bu onların vicdansızlıkları, gerçeği saptırmaları, adaletsizlikleri değil midir? Biz onlara söylemiyoruz. Bu işleri, bu saptırmaları bilinçli olarak yapanlara söylemiyoruz. Çünkü onlar menfaatlerinin zebunu olmuşlardır ve menfaatlerinin gereği bu tezgahların içine gidiyor. Ama onların tezgahlarına kapılması, ağlarına takılması muhtemel olan insanlara söylüyoruz. Diyoruz ki müsterih olun. Şu anda olan biten İslam adına gösterilse bile İslam'la alakası olmadığı açıkça ortada. Ama faraza İslam başınıza gelecek olsa İslam'ın size baskı yapmayacağından emin olun. İster iman ediniz ister kafir olunuz. O sizin bileceğiniz bir iştir. Sen İslam adına, daha doğrusu İslam'ın hakim olduğu bir toplumda dersin ki arkadaş ben kafirim, hay hay kafir ol. Dersin ki ben Müslümanım, ne güzel senin tercihindir, Allah mübarek etsin deriz. Gel seninle beraber şu güzel dini, mübarek dini yaşayalım, hep birlikte bu dinin bereketinden istifade edelim. Yok ben yaşamak istemiyorum, ben Müslüman değilim çünkü. Sen bilirsin. İlla zorla Müslüman ol diyesimiz yok. Dinimiz budur deriz. Aklına yatarsa, Allah senin kalbine genişlik verip hidayeti nasip etmişse, kardeşimiz olur. Değilse, sen bize düşmanlık etmediğin sürece, sen dinimize karşı çıkmadığın sürece, bizden hayırdan, adaletten, iyilikten başka bir şey görmezsin. Bu şartları bozan sen olmadığın sürece hiçbir zaman bozan biz olmayız. Kesinlikle. İşte bunun en canlı örneklerinden birisi bu. Bu hadise. Bu mübarek 58. ayetin nüzulüne sebep teşkil eden hadise. Müslüman değil, Peygamber temelli olarak da aldım demiyor. Bugüne de seni azlettim de demiyor. Sadece anahtarları getir diyor. Alıyor o anahtarları açıyor aleyhissalatü vesselam. Kabe'ye giriyor çıkıyor bu ayeti okuyor. Ömer radıyallahu anh'ın gözlemi üzere bu ayeti okuyor. Çıktıktan sonra da anahtarları Osman bin Talha'ya teslim ediyor. Cenab-ı Allah'ın da burada adalet üzerinde ne kadar olduğunu, adaletin ilahi ölçüde ne kadar hassas bir yerinin olduğunu öğrenmiş oldu. Peki peygamber içeride ne kadar kaldı? İki rekat namaz kılacak kadar bir süre. İnsanlar zannetmesin ki, Osman'ın kendisi zannetmesin ki, bu görev haksızca benden alındı. Hakkınız diyor. Ver. Emanetler nedir? Emanetler her bir kimseye hakkını ve layık olduğunu vermektir. Emanet bu. Emanete riayet etmek böyle olur. Emanette eğer özellikle kamu görevleri anlaşılıyorsa, en tepeden başlayacak olursa, Müslüman ümmet layık olmayan kimseyi başına halifeliğe getirmemelidir. Çünkü halifelik Allah'ın dini üzerindeki emanettir. Siz Allah'ın şeriatını aranızda uygulamak üzere seçeceksiniz o kimseyi. Dolayısıyla seçilecek o kimsede İslam fukahasının tespit ettikleri kitap ve sünnetten hareketle ortaya koydukları şartları taşıyan kimselerin olmasına ümmet dikkat etmeli. Ondan sonra bunlar başa gelecek olan halife vereceği her bir kamu görevini ve onun altındakilerin verecekleri her bir kamu görevini liyakat sahibi olan kimselere vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde ne olur? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle kıyamet kopar, kıyamet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, soruyor sahabi. Ya Resulallah, metessa'a? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ لِغَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ Yönetim işleri, kamu yönetim işleri, ehil olmayan, o işi yapamayacak kimselere verildiği vakit, sen de kıyameti bekle. Kıyamet, mutlak manada nedir? Kainatın sonunun gelmesidir. Hadisin bu özel manası o zaman peygamber o mutlak kıyametten bahsetmiyor. Ya neden bahsediyor? Bir toplumun adeta kıyameti andıran bitişini anlatıyor. O toplumda yönetimde iş başına getirilenler ne olursa olsun işler, küçük veya büyük fark etmez. Ehil olmayan kimseler ve verilirse artık o toplumun kıyameti koptu demektir. Bir de bu iş yaygınlaşırsa bunun da kıyamet alametlerinden birisi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Peki iş ehil olmayanlara nasıl verilir? Evvela ehil olan insanlar azalır. Ehil olan insanlar azalır. Ondan sonra makamlar, mevkiler rüşvetle, iltimasla dağıtılır olur. Yönetim politikası uygun işe, uygun adam olmaktan çıkar, adama iş bulmaya dönüşür. Ben valiysem benim oğlumun da hiç olmasa böyle valiliğe yakın bir müdür olması lazım. Kaymakam olması lazım mesela. Layık mı? Önemli değil ki, benim oğlum ya. Böyle yönetim anlayışı mı olur? Hazreti Ömer şehit edildiği vakit yerine oğlun Abdullah'ı bizim başımıza geçmek üzere ümmete tavsiyede bulunsan diyor. Hayır diyor. Bir evden bir kurban yeter diyor. Çünkü bu iş mesuliyettir. Öldürüldüğü, şehit edildiği için kurbandan bahsetmiyor. Çünkü İslam düşüncesinde şu vardır. Her kim bir kamu görevine getirilirse bıçaksız bir surette boğazı kesilmiş gibidir. O kadar ağır bir iş. Bıçaksız onu kestin demektir. Boğazladın demektir. Öyle mesuliyetli bir iş. Ben kurban oldum diyor. Bana yeter bu. Bir aileden ben kurban oldum yeter diyor. Başkasına gerek yok. Onun da aynı zor ve zorluk ve sıkıntılar içerisine girmesini istemiyorum. Gerekmez. Yerine geçecek olan halifeyi seçmek üzere tayin ettiği 6 kişilik heyet arasında oğlunu görevlendirmekle birlikte sana beyat edilmemek şartıyla sen aralarında bulunacaksın diyor. Sana beyat edilmemek şartıyla arada bulunacaksın diyor. Ya günümüzde biliyorsunuz bir şey söylemeye gerek yok ki. Rüşvetin, iltimasın, paranın böyle açmadığı kapı mı var diyorlar. Felsefe bu değil midir bu cemiyette? Peki bu cemiyette kıyamet kopmayacak da ne olacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle demiyor mu? Kaç tane iş ehil olanların elinde? Eğer bunu sayabiliyorsanız felaketin ta kendisidir. Belki de hiç yok derseniz asıl felaket işte o zamandır. Hiçbir iş ehil olan kimsenin elinde değil. Demek gibi bir konumdaysak hiçbir kimseye hak ettiği emanet hak ettiği kimseye verilmemiştir. Peki işin başı demek ki evvela emanetin ehil olanlara verilmesidir. Emanet ehil olmayanlara verilmezse adaletle de hükmedilmez. Adalet de olmaz. Adalet de olmaz. İş ehil olmayanların elinde olduğu takdirde günahsızlar suçlu olur. Asıl suçlular da baş olur. Adaletle hüküm olmaz o zaman. Adaletle hükmetme şansı kalmaz. Kamu görevleri yönetimden başlamak üzere ehil olmayanların elindeyse İslami manasıyla söylüyorum yargının bağımsızlığı, yargının özgürlüğü, yargının adaleti de mümkün olmaz. Yargı adil olamaz. Çünkü yöneticiler adil olmayan kıstaslarla, adil olmayan ölçülerle adaleti icra edemeyecek ve adalete belki inanmayan kimseleri adaleti uygulamak üzere işin başına getireceklerdir. Yargının başına getireceklerdir. Dolayısıyla ümmet evvela emanet kavramını, adalet kavramını ve bu kavramların kimlerle hayata geçirileceğini çok iyi bilip öğrenmek ve bunun gerekli zeminini de hazırlamak mükellefiyetindedir. Diyelim ki adaletle hükmetme imkanımız oldu. Gerçekten bu adaleti bilen, bu adaleti öğrenmeye hazır ve uygulamaya hazır neslimiz, ilim adamlarımız, dini ilimlere iltifat edenlerimiz, İslam'ı bilenlerimiz yeteri kadar var mıdır? Bundan söz edebilir miyiz? Vaktiyle birisinden naklen dinlemiştim. Demişti ki, işte böyle böyle bir tanıdığımız var. 5 mi 6 mı unuttum. Çocuğundan bahsetmiş o arkadaşa. Demiş ki işte filana mühendislik okuttuk, falana doktorluk okuttuk, şuna bunu okuttuk. Filanın da kafası pek çalışmıyordu, onu da İmam Hatip'e verdi. İslami ilimler en ifade yerindeyse halk tabiriyle söylüyorum, en cins kafaların ancak altından kalkabileceği ilimlerdir. Öyle sıradan normal bir insan İslami ilimleri kafası, kapasitesi bu saatinde elbette ki alır. Onu söylemiyorum ama bu ilimlerde mütehassıs olmak, ki bunun en yüksek mertebelerinden bir tanesi İslam şeriatını uygulamak manasıyla hakim olmaktır. Böyle sıradan normal insanların yapabileceği bir iş değildir. Bitip tükenmek bilmeyen bir ilim aşkı, bir gayret ve şöyle ne bileyim en alevli ateşler gibi fışkıran bir zekaya ihtiyaç var. Peki bu hadise neyi anlatıyor? Bizim İslami ilimlerle nasıl ilgilendiğimizi, onlara nasıl baktığımızı, o ilimlerle uğraşmak üzere kimleri nasıl yönlendirdiğimizi gösteriyor. O hatipler önceden veya şimdi İslami ilimleri falan yok, o öyle değil. Sistemin böyle bir şeye müsaade etmesinin mümkün olmayacağını, böyle bir şeye zemin hazırlamayacağını aranızda bilmeyeniniz yok. Benim kastım o değil. Burada kastım o anlatılan olaydan hareketle bir şey söyler. O da şudur, İslami ilimleri çok iyi bilen, bunlar üzerinde kafa yoran ciddi bir takım ilmi kadroların yetişmesi, yetiştirilmesi ümmetin üzerindeki temel mesuliyetlerden birisidir. İslam hakim değildir, bizim İslam'ı bilen insana ihtiyacımız yok mu? Fazlasıyla var. İslam'ın hakim olduğu dönemde İslam'a göre hüküm vermek, meseleleri tahlil etmek nispeten daha kolaydır, ben size söyleyeyim. İslam'ın hükmetmediği bu ortamda Müslümanlara İslam davasını halel vermeyecek, Müslümanları dört bir yandan kuşatmış olan ekmeğine yağ sürmeyecek, Müslüman'ı da gereksiz yere zora koşmayacak veya mübah olmayan alanlarda koşturmayacak çok hassas, ince elenip sık dokunulmuş fetvaların, hükümlerin bulunup tespit edilip ortaya konulması icap. Bu da İslami ilimleri çok iyi bilen, çok iyi anlayan, çağını, şartları çok iyi bilen İlim adamlarımıza ne kadar muhtaç olduğumuzu ayrıca gösteriyor. Ve bunların da ortaya çıkması için ümmetin üzerine düşmesi gerekir. Üzerine düşeni de yapması gerekir. Ümmetin bir sorumluluğudur. Yani kısacası İslam ister egemen olsun. Bir grup, bir toplum üzerinde. İster egemen olmasın. O toplumda yaşayan Müslümanların güç ve imkanları içerisinde olduğu kadarıyla azami boyutlarda da İslam'ı yaşamak ve İslam'a göre hayatlarını, ilişkilerini kurgulamak ve şekillendirmek yükümlülükleri vardır. Bundan hiçbir şekilde kurtulamazlar. Mümkün değil. Çünkü biz her durumda hükmedebildiğimiz her alanda İslam'ın ahkamına göre hareket etmek zorundayız. Bu da İslam'ı bilen insanlarımızın yeteri kadar ihtiyacımıza cevap verecek kadar en az elemanlarımızın var olmasını, mevcut olmasını gerektiriyor, zorunlu kılıyor. Çünkü adam icabında telefon ediyor, şeyde öyle bir karşılığı yok. Medeni kanunda karşılığı yok, karısına bir kimse sen boşsun dese, gitse hakime sorsa bana ne derler, ben gel davanı aç. Davana bakayım, boşanabilecek durumun varsa boşarım seni, değilse yok derim. Ama bunun Müslümanın günlük hayatında yeri var. Hanımı ondan boş oldu mu, olmadı mı? Bir söz söyledi. Çek git babanın evine, gözüm seni görmesin mesela. Ya ben bunu söyledim ama acaba hanımı boşamış oldum mu, olmadı mı? Bunu bilen insan yoksa bunu cevaplandıracak yeteri kadar insan yoksa, yeteri bilgiye sahip değilse, ümmetin hepsi günahkar. Yani durum ve şart ne olursa olsun, Müslüman yaşayabildiği en ileri boyutta İslam'ı yaşamakla mükellef olduğuna göre, her bir hadisesinin yaşama halinin hükmünü de kendisine bildirecek, anlatacak, İslam'ı bilecek yeteri kadar elemana, insana, yetişmiş insana ihtiyacımız vardır ve bu ihtiyacın karşılanması da ümmetin üzerinde bir borçtur. Çünkü emir bütün Müslümanlaradır. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Yalnız Müslümanlar arasında da değil. Çünkü İslam insanlar arasında hükmetmek üzere geldi. Müminiyle kafiriyle bütün insanlara hakim olmak üzere geldi. Çünkü kafirler dahi kendi küfürlerinin egemenliğinde rahat edemezler. Ancak İslam kendilerine hükmettiği zaman rahat olabilirler. Buna dikkat etmek lazım. İnne Allaha ni'imma ya'idukum bih. Allah'a yemin ederim diyor. Allah size ne güzel öğüt veriyor bunlarla diyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Var mı bundan güzel öğüt? Emaneti hak edenlere, sahiplerine vereceksin ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedeceksiniz. Bunu Allah öğütlüyor. İman ile bağlantılı olarak emirleri bu olan bir kitaptan, böyle bir kitaba iman edenlerin başkalarına zulmedeceğinden, başkalarına haksızlık yapacağından korkanlar asıl zalimlik ederler, haksızlık ederler. Çünkü ileride gelecek Maide suresinin ilk ayetinde Cenab-ı Allah diyor ki وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ diyor. Bir topluma olan kininiz sizleri adaletsizliğe sürüklemesin. Adalet yapınız, adaletli olunuz. O takvaya daha uygun olur. Biz öyle bir dinin mensubuyuz ki, yüce dinimiz bizlere, bizimle aynı imanı paylaşanlara da, aynı davaya, aynı dine inananlara da, inanmayanlara da adaletle davranmayı, adaletle muamele yapmayı. Ben bu ayetleri okur dururken bir Müslüman olarak hepimiz dağılıyoruz. Bu ayet dururken iman etmeyen birisine nasıl haksızlık yapabilir? Bana namazı kılmayı emreden Kur'an ile benden olmayana adalet yapmayı emreden Kur'an aynıdır. Namaz kılarken onun emrine bu şekilde riayet ederken nasıl olur da öbür tarafta riayet etmeyebilir? Böyle bir şey olmaz. Bu mümkün değil. Ve tarihte görülmemiştir. Görülmemiştir. Yezid, Bizans sınırlarında antlaşma müddetinin beklenmesini, babasının komutanlığı, muayenin komutanlığını yapıyor. Antlaşma müddetinin bitmesini bekliyor. Müddet bitmeden onların sınırlarına hücum etmiyor. Hücum etmek için fetva soruyor etrafındaki sahabilere. Hayır yapamazsın diyor. Aramızda ateşkes antlaşması varken onların hudutlarında bir ota dahi zarar veremezsin diyor. saatini bekliyor. Saat bile dolmasını bekliyor. İfade neyse. Bizim Yezidimiz bile böyle kardeş. Adalet konusunda belki en hassas olmayan İslam tarihinde örneklerden birisidir. Öyle mi? Öyledir. Onda bile bu hassasiyet varken Müslüman olmayanlar korkmasın. İslam'ın onlara haksızlık yapacağından, Müslümanların onlara haksızlık yapacağından çekinmesinler. Böyle bir şey olmaz. Çünkü biz bu ayetlerin insanıyız. Bunlara iman ederiz. Bunları hayatımıza tatbik etmenin yollarını ararız. Adalet bize maddi olarak zarar dahi verecek olsa, dünyevi manada bizim bir takım kayıplarımıza sebep dahi olsa, biz adaleti önce ederiz. Bizim için adalet bunlardan önce gelir. Buna riayet ederiz. Kimse İslam'ın adaletinden korkmasın. Gelsinler, görecekler ki İslam'ın adaleti onları çok şefkatli ve merhametli bir şekilde kucaklayacaktır. Tarih boyunca kucaklanacak. Hazreti Hamza'nın katili Vahşi bile İslam adaletine teslim olmuştur ve kurtulmuştur. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e İslam ordusuna verdiği zararların haddi hesabı yoktur. İman etmiştir ve İslam'ın adaletiyle kurtulmuştur. Emanına kavuşmuştur. Mesela biter. Dolayısıyla Allah'ın bize verdiği bu öğüt çok güzeldir. Ve biz Müslümanlar bu güzel öğütlere elimizden geldiği kadar bağlı kalmanın yollarını ararız. Çünkü şuna iman ederiz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا Allah semidir, basirdir şüphesiz. Her şeyi işitir ve her şeyi görür. Hangi niyetle kime nasıl muamele ettiğimizi görür. Kime eman verdiğimizi, kime güvenlik verdiğimizi, kime söz verdiğimizi, hangisine riayet ettiğimizi, hangisine etmediğimizi görür, bilir, duyar. Bu iman ile, yeryüzünde Müslümanlar bulunduğu sürece onlardan Allah'ın izniyle kendilerine zulmedenlere dahi zarar gelmez. Biz çünkü Kur'an açık söylüyor az önceki ayet-i kerimde. Bir kavme karşı olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemez. Çok azim bir ayettir. Dünyanın hiçbir medeniyetinde, hiçbir yönetiminde, hiçbir idaresinde, hiçbir imparatorluğunda bir ülkenin, bir komutanın, bir kanunun, bir anayasanın veyahut da bir idarecinin elinin altındakilere, başkalarına davranışında verdiği bir emir böyle bir şey yoktur. Belki bunun en çok bulunması gereken yerler dini metinlerdir. Tevrat'ın herhangi bir yerini açınız, bakınız göreceksiniz orada. Düşmanlarının koyunlarını kes, onları öldür, mallarını ganimet al, şunu et, bunu et, kadınlarını kendine cariye al, hizmetçi yap gibi emirlerle dolup taşıyor. İslam'sa bize savaşta bile adaleti emreden bir dindir. Bizlerin de insanlığın da bu dine ve bu dinin adaletine özellikle ihtiyacı pek büyüktür. Biz de bu ihtiyacımıza koşalım. İnsanların da muhtaç oldukları bu dine koşmalarına yardımcı olalım. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Nasibun. Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.